د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شي. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قران کریم د څو مبارک آیاتونو تلاوت را ګرځوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. جهادی ملغلری شهید عبدالله اعظم وای ځان تل جهاد زخه پناست برأت ور کول لا غول عبد هغوی چې ګمان کوي د دین مرسته بل جهاد جګړې مړیو او وینو پرته وسی د دې دین له طبیعت نه خبره دی. کچیرته جهاد همدا سی او تصادفي امر وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تر قیامت هر مسلمان ته دا کلمې نه وای ویلې. څوک چې مړ سي او جهاد نه وکړي او نه په کومه جګړه کې شریک سي نو د نفاق په یو ډول حالت کې مړ دی. وشو علماو تر دې پرته بل لار نسته مګر دا چې په دې دریاب به ورګډېږي او حتمی ده چې د دوی وینې او کړنې به د اسلامي امت د متحقق هلاکت څخه د خلاصون لپاره د نجات بیړۍ وي. کنه نو په دنیا کې رسوایی او په آخرت کې ډیر بد عذاب دی. پر ځمکه د سمون تضمین او د شاعرو ساتنه یوازې جهاد کولای سي او بس. ځاني جهاد نن د مسلمان حیاتي ضرورت دی تر څو له هغې ویرې دهشت او ډار خلاص سي چې کفري یرغلګر پرې د امتونو حقوق غصبوي. نن د دوشنبه ورځ د 1443 هجری قمری کال د رمضان د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جون له شپږمې سره برابره ده. تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ویاند حامد مجاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. په لوګر کې د فدایي بریدونو له امله د څرنوالۍ د رئیس په ګډون 150 تنو قاضیانو او څرنوالانو ته مرګ ژوبله ورسېده. د قندهار په شاولیکوټ کې د دشمن څلور امنیتي پوستې فتحه، دوه رینجر، یو پیلډر موټر او 15 ارادي موټر سایکل له منځه تللي دي. د هلمند په مرجا او ناوا کې د جلا جلا بریدونو په ترڅ کې شپږ ارادي پوځي شوبلې ویجاړي، 1900 تنو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله ورسېده او د بګرام په هوایي اډه 2000 مجاهدینو توغندیز بریدونه ترسره کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. د عمري عملیاتو د تند او ګړندي جریان په ترڅ کې غرمه 10 بجې د لوګر ولایت په مرکز کې د ګوډاګۍ ادارې د استیناب په څارنوالۍ د اسلامي امارت د استشهادي کنډک څو تنو فدایي مجاهدینو اتلوال فدایي بریدونه پیل کړل. فدایي مجاهدین چې په سپکو او درنو وسلو او فدایي واسکټونو سمبال وو، لومړی د څارنوالۍ ساتونکي ووژل او وروسته څارنوالۍ ته دننه شول. هلته یې د اجرې ادارې د څارنوالانو او قاضیانو په روانه غونډه ډزې پیل کړې. خبر وایي دغه بریدونه داسې مهال پیل شول چې استیناف څارنوالۍ ته د نوي رئیس د معرفي کېدو غونډه روانه وه. د لومړنیو معلوماتو په اساس د استیناف د څارنوالۍ د نوي رئیس محمد اکرم نجات په ګډون لس تنه څارنوالان او قاضیان وژل شوي او شل تنه نور پکې ټپیان دي. په خبر کې ویل شوي دي چې دا بریدونه د هغو بریدونو د لړۍ یوه کړۍ ده چې د کابل ادارې د ظالمو او فاسدو څارنوالانو او قاضیانو په ضد د شپږ تنه اعدام شوي او اسیرو مجاهدینو په غچ کې پیل شوي دي او لا به دوام کوي. د قندهار ولایت د شاولې کوټ ولسوالۍ زخمو خبر ترلاسه کړ چې بېګا شپه د عمري عملیاتو په ترڅ کې د یادي ولسوالۍ اړوند د کوچني کاریز په سیمه کې د ګوډاګیو اربکیانو پر درو پوستو وسلوال بریدونه ترسره شول. لومړی مجاهدینو د ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ توغندویز برید وکړ چې له امله یې برېښنا بنده شوه. وروسته مجاهدینو په یادو پوستو د سپکو او درنو وسلو او لاسي بمونو بریدونه ترسره کړل چې له لږ مقاومت وروسته درې واړه پوستې په بشپړه توګه فتح شوې او پکې میشت اووه تنه ګوډاګیان ځای پر ځای ووژل شول، نورې په تېښته تللې دي. په پوسته کې له دښمن څخه دوه رادي رینجر موټر، یو پلډر موټر او پنځه موټر سایکلان سوځول شوي دي او دوه دشکې، یو کلاشنکوپ او ګڼ نور مهمات په غنیمت نیول شوي دي. په دې پیښه کې یو تن مجاهد ټپي شوی دی. له شاولي کوټ څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې بېګا شپه د یادي ولسوالۍ اړوند د سبزل په سیمه کې ترینکوټ ته پر غځېدلي سړک د ګوډاګي دښمن پر یوه امنیتي پوسته وسلوال برید وشو. د برید په پایله کې د پوستې ټاورونه ویجاړ شول او پکې میشو اووه تنه ګوډاګیان ځای پر ځای ووژل شول. په پیښه کې درې تنه مجاهدین هم ټپیان شوي دي. له هلمند څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې د مرجې په ولسوالۍ کې غرمه یوه بجه د لوی چرای سیمې ته څیرمه لشکرګاه ته پر غځېدلي سړک پر ګوډاګي دښمن وسلوال بریدونه وشول. د بریدونو په مهال د دښمن څلور شوبلې د راکټونو او 82 په مټ ویجاړې شوې. همدارس په دښمن مخامخ بریدونه هم وسول چې له امله یې نه تنه ګوډاګي عسکر او پولیس مړه او ټپیان شوي دي. د همدې ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د جلا جلا بریدونو له امله لسو تنه ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښتې، دوه شوبلې ویجاړې شوې دي. له ناوې ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې بېګا ماخوستن 9 بجې د یادي ولسوالۍ اړوند حجي حیدر اکا د اډې په سیمه کې لشکرګاه ته پر غځېدلي سړک ته ګوډاګي دښمن پر موټریز کاروان وسلوال برید وشو. د برید په مهال د دښمن یوه شوبله د راکټ په مټ او یوه شوبله د ځای پر ځای سوي مین په مټ ویجاړې شوې او پکې 9 تنه ګوډاګیان مړه او ټپیان شول. دغه راز پرون مازدیګر په یاده سیمه کې یو تن ګوډاګی عسکر د دراسکو په مټ ویشتل شوی وو. د هرات ولایت له کوشکونو ولسوالۍ څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې سهار 6 بجې د یادي ولسوالۍ اړوند د لارې سرخ په سیمه کې له ګوډاګیو عسکرو او اربکیانو سره سخته جګړه ونښته. جګړه چې پکې لس په کو درنو وسو کار واخیستل سو د غرمې تر 12 بجو اتمام وکړ. د دې جګړې په مهال د رئیس ارکان نادر شاه لوګری په ګډون دوه ګوډاګي عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. غرمه لس بجې بیا د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ اړوند د شاخوږو په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر کاروان د مجاهدینو له لورې یو ناڅاپي برید ترسره سو. خبر وایي د برید په پایله کې د مزدور دښمن یو اراده رینجر موټر، دوه اکمالاتي موټر په بشپړه توګه ویجاړ شول، درې تنه اجیر عسکر پکې ووژل شول، څلور نور ټپیان شوي دي. خو په دې نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې سهار 10 بجې د شیرخیلو په سیمه کې پر پلیو تېرېدونکو پولیسو د مجاهدینو له لورې د ځای پر ځای شوي مطمئنونو دوی پرله پسې 14 ترسره شوې. معلومات ښیي په دې 14 کې 4 تنه پولیس وژل شوي دي. او د پکتیا ولایت په احمدخیلو ولسوالۍ کې د شوات په سیمه کې د اربکیانو پر پوسته د مجاهدینو له لورې برید وشو. په دې برید کې یو اربکی وژل شوی او یو بل ټپي دی. دغه راز د مرکز ګردیز اړوند د ساده کلا په سیمه کې د اجرو پولیسو پر یو رینجر موټر د یو ځای پر ځای سوي مین 14 وسوه. په 14 کې رینجر ویجاړ شو، درې تنه پولیس ووژل شول. اخوا د فاریاب ولایت په ګرزوان ولسوالۍ کې سهار 9 بجې د گاوکې په سیمه کې د ګوډاګي قومندان عزیز الله اربکی پر موټر سایکل د یو ځای پر ځای سوي مین زوروره 14 وسوه. د 14 له امله موټر سایکل ویجاړ او نوموړی قومندان له خپل یو ساتونکي سره ځای پر ځای ووژل شو. له پروان ولایت څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې د عمري عملیاتو د ځپونکي جریان په ترڅ کې تېره شپه 2 بجې د بګرام پر هوایي اډه چې د امریکایي اشغالګرو عسکرو تر ټولو لویه زاله ده، د اسلامي امارت مجاهدینو 2 ځلې کارنده توغندیز بریدونه ترسره کړل. توغندي په هدفونو ولګېدل او په ترڅ کې اشغالګرو عسکرو ته ځاني او مالي تلفات واورسل، خو کرش مې رایله نه ده څرګنده سوې. په خبر کې ویل سوي دي له برید وروسته د ننه په اډه کې د اورونو لمبې پورته سوې او د امبولانسونو ژغونه یې اورېدل کېدل. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. زمور دا اولس ننگ دا زندی، زمور کلتور زمور کلچر زمور فرهنگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی. دلتا همیش که کریر غاڑی، راغلیو ندی بیرت واڑی، مرشاہدانیو نایو ماڑی، زمور مورام زمور شوار زمور غرزنگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی. زمور کلتور زمور کلچر زمور فرهنگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی. هر نی چلی پودی گوا دے، زمور جہاں زمور دا وا دے، دشمن مو ہر دا پوجڑا دے، دشمن مہر زے پو جڑا دے، لہر غالب نمو گٹلی پکو لنگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی. زمور کلتور زمور کلچر زمور فرهنگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی. دل تقدیر زن منظور دا، چچا پریان رتا تنور دا، اس پا جہان کی دا دستور دا، اس پا جہان کی دا دستور دا، چه هر وطن گٹلی هر زکی پو جنگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی. زمور کلتور زمور کلچر زمور فرهنگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی. ورځی او شپې بکړی سنگار کی، وړی په زخمونه په ټټار کی، دشمن په ساتي په نظر کی، دشمن په ساتي په نظر کی، ګټلی کلا خوندانو د پلنګ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی. زمور کلتور زمور کلچر زمور فرهنگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی. مور په دنیا زو په دلارا، چرا سوی بمو تر یارا، پدی یقین یو جمال یارا، پدی یقین یو جمال یارا، د انقلاب او استقلال در باب ترنگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی. زمور کلتور زمور کلچر زمور فرهنگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی، زمور دا اولس ننگ دا زندی. دی غزا وساتو سلیکی پزڑکی دش پی بریخنا بریخنا وساتو ترسو چی وی نلرو دا جیحاد بی نلرو ترسو چی وی نلرو دا جیحاد بی نلرو بی نلرو دا جیحاد بی نلرو بی نلرو دا جیحاد بی نلرو توری موتا ویساتو ترسو دنیا ویساتو ساتو فیکا ویساتو جوندی غزا ویساتو سلیکی پزڑکی دش پی بریخنا بریخنا ویساتو ترسو چیوی نلرو دا جیحاد بی نلرو ترسو چیوی نلرو دا جیحاد بی نلرو می نلرو دا جیحاد می نلرو می نلرو دا جیحاد می نلرو زمون تر تور لاندی دکی لاکو نماری زمون پخو کی وحی تر قوات نسل دی زمون پخو کی وحی تر قوات نسل دی نن هم دا غرب وینا تورا رنگی نلارو نن هم دا غرب وینا تورا رنگی نلارو می نلارو دا جیحاد می نلارو می نلارو دا جیحاد می نلارو توری موتا ویساتو ترسو دنیا ویساتو ساتو فیکا ویساتو جوندی غزا ویساتو سلیکی پزڑکی دش پی بریخنا بریخنا ویساتو ترسو چی وی نلرو دا جیحاد بی نلرو ترسو چی وی نلرو دا جیحاد بی نلرو مینلرو د جیحاد مینلرو مینلرو د جیحاد مینلرو مونګه پودار ټالو نا ګنو د وصل آغاز مونګه په کړي او ځای د خپل مینې پوراس مونګه په کړي او ځای د خپل زکانا زکی زوانی قربان لگی نلرو زکانا زکی زوانی قربان لگی نلرو می نلرو دا جیحاد می نلرو می نلرو دا جیحاد می نلرو توری موتا ویساتو ترسو دنیا ویساتو ساتو پیکا ویساتو جوندی غزا ویساتو سلیکی پزڑکی دش پی بریخنا بریخنا ویساتو ترسو چی وی نلرو دا جیحاد می نلرو ترسو چی وی نلرو دا جیحاد می نلرو می نلرو دا جیحاد ساتو ساتو فیکا ویساتو جوندی غزا ویساتو سلیکی پزڑکی دش پی بریخنا بریخنا ویساتو ساسو ترسو چی مین لرو د جهاد مین لرو ترسو چی مین لرو د جهاد مین لرو مین لرو د جهاد مین لرو مین لرو د جهاد مین لرو مون د اعلان پارا د کلمه د څښتن قدر منو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره و تر بلې هغې مو په لوی الله سپارو ورځ مو نیکمرغه. Jihad me.